राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2003 पंथ अनुसार 2 दिसंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। लोगों के पास एक बड़ी भारी संपत्ति है, उस संपत्ति की तरफ, उस धनराशि की तरफ हम लोगों की दृष्टि कम है। अगर उधर ध्यान हो जाए तो हमारे लोक और परलोक दोनों बड़ी सुगमता से सुधर जाए। वो धन क्या है? हमारे जीने का समय, उम्र। ये समय लगाने से हम निर्धन से धनवान हो जाते हैं, मूर्ख से विद्वान हो जाते हैं, छोटों से जवान बड़े हो जाते हैं, संसार में यश प्रतिष्ठा हो जाती है, बहुत जमीन जायदाद हो जाती है। समय पाकर एक आदमी के 20-25 आदमी हो जाते हैं। समय लगाने से सब मिलते हैं, लौकिक बातें नहीं। अगर जीवन का समय लगा जाए तो परमात्मा स्वयं साक्षात ईश्वर जो अनंत सृष्टियों के रचयिता है वो प्राप्त हो जाए। प्राप्ति नहीं, भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुटमणि, मैं है संतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान का मुकुटमणि बन सकता है, ऐसा ये मानव जीवन का समय है। इस समय की तरफ ख्याल कम करते हैं, निरर्थक हो देते हैं। हंसी दिल्ली में, नाटक सिनेमा में, खराब खान पान में, इधर उधर देखने में, वृथा बातों करने और सुनने में समय निकल जाता है। सज्जनों, उम्र भर में धन कमाया, लाखों करोड़ों का रुपये किए, बहुत की पादा पैदा करी, वे सब की सब देने पर भी 5-10 मिनट भी जीवन के लिए नहीं मिलता। मिला है जब तो बिल्कुल मुफ्त में शुद्धम शुद्ध मिला हुआ है। परम अंत समय आ गया और कहते हैं मैं और कुछ लेना चाहता हूँ। उम्र भर में जितना धन कमाया, जितना यश कमाया, जितनी बढ़ाई पाई, जितनी विद्या पाई, सब की सब देता हूँ। उम्र भर के 10-15-20 मिनट और मिल जाए जीने के लिए तो मिलता नहीं। लौकिक धन को तो आप तिजोरियों में, बैंकों में बंद करके रख लेते हो, परंतु ये बंद किया नहीं जाता, रखा नहीं जाता, ये तो खर्च ही खर्च होता है। आप भजन करो तो, और ध्यान करो तो, भगवान की चर्चा करो तो, सुनो तो, और बैठे निगम में काम करो तो, साधारण व्यवहार का काम करो तो, पाप करो तो, अन्याय करो तो, ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करके भयंकर पाप करो, गर्भ गिराने का बड़े बड़े भयंकर पाप, जो भी बहुत ही महान पाप है जिसका दंड महान भुगता, ऐसा पाप करो तो समय तो जल खर्च हो रहा है। शुभ करो चाहे अशुभ करो, कुछ करो चाहे ना करो, चाहे पड़े रहो चलो, समय तो भाई जा रहा है तेजी से, और समय जाने पर तत्काल मृत्यु आ जाएगी। फिर हमारे पास कोई जीने के लिए दूसरा उपाय नहीं है। ये उम्र है तभी तब है, ये खत्म होने पर हम जी नहीं सकते। अभी सब कुछ कर सकते हैं, इतनी स्वतंत्रता है वो उम्र मिलने से, मनुष्य जन्म का समय मिलने से। इस समय को ऊंचा बढ़ा भी सकते हैं, समय को बढ़ा भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते, घटा बढ़ा भी सकते हैं, ऐसी एक विलक्षण बात है। समय को बढ़ा सकते हैं कैसे, संयम रखने से, इंद्रिया और अंतःकरण का संयम हो, भजन स्मरण में लग जाए तो श्वास हमारा शांति से जाता है, तो जीने का वर्षों समय हमारा मिल जाता अधिक। और पापों में, अन्याय में, झूठ कपट बेईमानी में और जो संसार के भोग भोगने में आदि में समय लगाओ तो उसमें श्वास बहुत जल्दी खर्च होता है, बहुत जल्दी मर जाओगे। आज जो ये बात चल रही है नसबंदी और जो खराबी खराबी, इसमें समय बहुत बर्बाद होता है और मनुष्य मरेंगे बहुत जल्दी, क्यों शरीर को ऑपरेशन करके उसको कमजोर कर देते हैं, गर्भगृह करके कमजोर कर देते हैं। उस जो प्राकृतिक चीज नहीं है, प्रकृति से परमात्मा से विरुद्ध ऐसा कार्य करने से धोखड़ी तेज चलती है, बहुत जल्दी मृत्यु होती है। कितना कीमती समय जिसमें भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, उस कीमती समय का नाश करके नरकों नरकों को खरीद लेते हैं, महान दुखों को कष्टों को खरीद लेते हैं अमूल्य समय खर्च करके। राम राम राम राम, कितना अनर्थ हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। सज्जनों सावधान हो जाओ। काठिन्यम विषय कुरिया तर्वत्वम भगवत पदे, श्री मधुसूदनाचार्य ने कहा है कि संसार में कदे हो करो, उन्हें खुलो मिलो मत, उसे बह मत जाओ, उनमें तर्वत हो जाओ। परमात्मा के लिए, भोगों के लिए, मियां मान के लिए, बड़ाई के लिए, आलस के लिए, वृथा बकवाद के लिए, वृथा समय बर्बाद करने के लिए बड़ा उद्योग कर रहे हैं, परंतु परमात्म तत्व की तरफ से ख्याल कम हो रहा है। सज्जनों बड़े दुख की बात है, असली आपका धन जिसके बल पर जी रहे हैं, जीना सबको प्यारा लगता है, मौत किसी को अच्छी नहीं लगती, उस मौत की तरफ तेजी से चल रहे हैं, जल्दी से जल्दी मरे ऐसी चेष्टा कर रहे हैं। चाहना नहीं है कि जल्दी मर जाए, चाहना तो है जीने की, मन उद्योग हो रहा है, आपकी चेष्टा हो रही है जल्दी मरने की। उस तरफ कहने पर भी सोचते नहीं, भोगों में और संग्रह में ऐसे लगे हैं जोर से, जो कि परमात्मा आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम दया प्रदाम आत्मिक बुद्धि समाध हो न विधि यदि। बताया है कि मनुष्य पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी, दुष्ट से दुष्ट, मूर्ख से मूर्ख, वो भी अगर निश्चय कर ले तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। व्यवसाय आत्मिक बुद्धि एका वो एक होती है, बहुत सारे अंतास्त बुद्धि, उस परमात्मा से विमुख होने पर बहुत सारा वाली अनंत बुद्धियां होती है। तो ये निश्चय गलत से हो जाए, दो बात, एक तो भोग भोगना और एक संग्रह करना। वो संग्रह करते करते अरबों खरबों रुपया कर देते पास में, कुछ नहीं रीता जाएगा। सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, कब्जों में से ही कहते पैसे निकाल लिया, रुपया कहीं छोड़े नहीं, इकट्ठा कर लिया, पर मरा जो कह दिया कि मैं जनाजे से बाहर हाथ रखना, कोई एक साथ मेरे और रह भी जाए तो वो तो बस खत्म हो जाए, दफनावे वहां खत्म हो जाएगा, साथ में ले जा नहीं सकते। ले जाने का तरीका है, उसे सरल जा सकते हैं, पर वो तरीका काम में नहीं लेते। अच्छे भाव खरीद लिए जाए, अच्छे भाव बना लिए जाए, देवी संपत्ति ले ली जाए, उपकार का भाव बनाया जाए, भगवान को याद किया जाए, भगवत चिंतन में समय लगाया जाए, तत्चिंतनम तत्कथनम ऐसे मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्वरम कथयंत मांग नित्यंतुष्यंति से रमंति से, ऐसे भगवान में तत्पुत्र से लग जाए तो सज्जनों कितना ही कितना ही बड़ा लाभ होगा जिसका कोई पारावार नहीं है। सच्चे हृदय लग जाओ। सज्जनों, उम्र बहुत चली गई है और रही हुई भी तेजी से जा रही है। जितनी बीत गई उसका तो पता है, कोई 10 वर्ष का होगा, 50 वर्ष का होगा, 60 वर्ष, 70 वर्ष का, तो इतना समय तो चला गया, बाकी कितना बाकी बचा है इसका पता नहीं है। बड़े सावधानी रहा हुआ समय भगवान में लगा दो। गई सो गई, अब राख रही रे मनवा, अज हूँ मान तो सही रे। अब भी अगर मान जाए तो बहुत बड़ा भारी काम हो सकता है, नहीं तो भाई ये भी देखते देखते चला जाएगा। देखत गई छिप जाएगा, जीव तारा प्रभात शुभ होते चारा छिप जाते हैं, ऐसे ये सब छिप जाते, सब मिल नये और नहीं कहीं से दृष्टि। ये धोखड़ी चलती है, राग टिमटिमाती है, तब ये है जहाँ आके मिटी, धोखड़ी बंद हुई कुछ नहीं, सुपना सो हो जा बसी, सुत कुटुंब धन धाम हो सचेत बल देव नींद से, जब ईश्वर का नाम मनुष्य तन फिर नहीं हुई। अगर चेत करे भगवान का नाम ले तो अच्छी बात है। बहुत सा समय चला गया भाई हो बहन हो, विचार करो, बड़े दुख की बात है, बड़े संतप की जन्म की बात है। राम राम राम राम राम, कितना समय बर्बाद हो गया, कितना समय पापों के बटोरे में छिप छिप करके बड़ी प्रसन्नता से पाप करने में कितना समय बर्बाद हो गया, कितना स्वभाव खराब बढ़ा लिया, जहाँ जाए वहीं दुख पावेंगे, ऐसा खराब स्वभाव बना लिया पाप कर अन्याय कर करके, कितना भयंकर इसका फल होगा। सज्जनों, अब भी चेत करो, गई सो गई, अब राख रही हो, अब जितना समय रह गया उसको भी बचा दो, सच्चे हृदय से भगवान में लगा दो, दूसरों के हित में लगा दो। अब सब दो, एक संसार है, एक परमात्मा है, परमात्मा की होकर और संसार में परमात्मा की सेवा में लग जाओ। ते प्राप्तवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, परमात्मा को सगुण को प्राप्त हो जाए। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीण कल्मषा छन्दत वेदायत आत्मा न सर्वभूत हितेरता, सगुण की प्राप्ति करो तो सगुण की साक्षात्कार हो जाए, निर्गुण तत्व बोध जो हो जाए, सर्वभूत हितेरा प्राणियों का हित करो। ये दोनों काम, उपकार का काम और भजन, दोनों काम आपके उद्धार के लिए है। संसार तो चाहता है, सुख चाहता है, आराम चाहता है, मान चाहता है, बढ़ाई चाहता है, ये चाहता है, तो ये चाहता दी जाए, अपने पास में जो कुछ हो उसके अनुसार इनकी सेवा करो और भगवान को याद करो, उसका जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय भगवान में लगाओ। सजनो, यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा, धन कमाते मकान बनाते वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, करिष्यामी करिष्यामी करिष्यामी चिंतया मरिष्यामी मरिष्यामी मरिष्यामी विष्णु, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, करेंगे तो याद है पर मरेंगे याद ही नहीं है, और करेंगे तो बाकी रहेगा, रावण के भी बाकी रहा, बहुतों की बाकी रहा काम करना, और अंत समय में ये जितना काम करते हाय मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया में भर्ती होगा। असली काम बना लेते जो मनुष्य जन्म जिसके लिए मिला है, परमात्मा तत्व के लिए सदा के लिए कल्याण हो जाए, सदा के लिए मौज हो जाए, कभी किंचित मात्र भी कभी दुख पाना ना पड़े, ऐसी तत्व की प्राप्ति के लिए मिला हुआ मानव जन्म, और वो भी भारतवर्ष में, फिर भी वो वर्णाश्रम मर्यादा में, विश्व मात्र में ये धर्म विलक्षण है, परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए इस तरह की बात मैंने किसी शास्त्र में और किसी ही देश की बात सुनी नहीं है। बातें बड़े बड़े समझदार, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े समझदार, वे भी ये जानते हैं कि गर्भ में बालक होता है उसे प्राण नहीं, उसके जीव नहीं होता, उसमें हत्या नहीं होती, उसमें नुकसान नहीं होता। करोड़ों करोड़ों आदमियों की बातें मैंने सुनी है, बड़े बड़े डॉक्टरों की बात आज ही मैंने सुनी है कि गर्भ का नाश करना कोई पाप नहीं, जिसकी महान हत्या है, यह पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुणम गर्भपात नहीं, ये आपका हिंदू धर्म बताता है, सनातन धर्म बताता है, दूसरों को पता नहीं है। क्या पुण्य होता है, क्या पाप होता है, क्या मुक्ति होता है, क्या बंधन होता है, इनका पता ही नहीं है। करोड़ों करोड़ों आदमी ऐसे हैं, ऐसी बात मैंने सुनी है, उन देशों की बातें मैंने सुनी है। आश्चर्य आता है, बड़ा भारी आश्चर्य, यहाँ का मामूली आदमी भी जानता है कि पाप होता है और ईश्वर है। एक अंग्रेज आए थे, वो हिंदी जानते थे, उनसे मैंने पूछा आप यहाँ घूमे तो क्या देखा कि ये आस्तिक जो ईश्वर को जानना है मानना है ये यहाँ देखा, ऐसा हमारे देश में नहीं है। एक बात देखी कि भोजन करने वाले के लिए वहां पर कोई भोजन करे, आ जाओ भोजन कर लो, ऐसे मुफ्त में जो आ जाओ खा लो, ये बात देखिए। दो बात उन्होंने विशेषता से देखी, आश्चर्य किया। ऐसी आपकी इस गए गुजरे जमाने में भी आपकी विलक्षणता है, अगर इसकी तरफ ध्यान दिया जाए तो कितना लाभ ले सकते हैं। वो लाभ लेने का आपके पास है, मानव जीवन का, जीवन का समय, वो समय जा रहा है सज्जनों, चेत करो, होश में आ जाओ। पल पल करके से घड़ी हो जावे, घड़ी घड़ी करते पल बीतते हाथ भर बन जावे, भजन पे न दिन जावे दिन जावे, अरे गोविंद क्यों नहीं गावे भजन पे न दिन जावे दिन जावे, मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन दिन जावे छिन छिन गीत छिन घड़ी जावे, नव पल पल कर दे छिन छिन गीत छिन घड़ी जावे, घड़ी घड़ी करता पहर पदीते, घड़ी घड़ी आठ पोर भूल जावे भजन बिना दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन बिन दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन बिन दिन जावे तेल फूलेल कमरदन करके ताते जल सोनावे रम तेल फूलेल कमरदन करके ताते जल सोनावे अंतकाल का देख तमाशा अंतकाल का काल झपट ले जावे भजन बिन दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन बिन दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन बिन दिन जावे सुकरित काम कबहु नहीं कीनो मोह माया चित लावे राम सुकरित काम कबहु नहीं कीनो मोह माया साधु संगति में कदे न बैठे साधु संगति में अरे बाता बहुत बनावे भजन बिन दिन जावे साधु संगति में कदे न हो साधु संगति में कदे न बाता बहुत बनावे भजन बिन दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन बिन मानुष देही रतन पदार्थ बार बार नहीं पावे राम पदार्थ मानुष देही रतन पदार्थ बार बार नहीं पावे। राम मानुष देही रतन पदार्थ बार बार नहीं बालक दास कहे बैरागी बालक दास कहे भूलों को समझावे भजन बिन दिन जावे बालक दास कहे बैरागी बालक दास रागी भूलों को समझावे भजन बिना दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन बिना दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन बिन दिन जावे। संतों की कैसी कृपा हुई चेता थे। अरे भाई समय जा रहा है बड़ी तेजी से खर्च हो रहा है। ये रतन अमोलक पाया है ये बार बार नहीं मिला ये मनुष्य शरीर। एक हमने कहानी सुनी है एक बड़ा जौहरी था रत्नों की परीक्षा करता रत्नों का बर्ताव व्यापार करता था और बड़ा ही सुंदर परीक्षक था इन बातों का। छोटी अवस्था में ही बहुत विद्या प्राप्त कर ली रत्नों की परीक्षा करने में बड़ा प्रसिद्ध हो गया। उसके एक लड़का हुआ उसके बाद उनका शरीर शांत हो गया तो संपत्ति थी स्त्री छोटी अवस्था में एक बालक उसकी गोदी में रह गया और कोई था नहीं धन सब खराब खत्म हो गया। छोरा बड़ा हुआ तो उस माँ ने कहा कि बेटा कुछ काम करो तेरे पिता बहुत प्रसिद्ध थे जोहरी थे बहुत बड़े परीक्षक जिनमें दुनिया में उनका नाम था छोटी अवस्था में इतनी ख्याति प्राप्त कर ली थी उसका तू लड़का है तो कुछ काम करो। कहते माँ क्या करूँ मेरे पास कुछ है नहीं। तो उसने एक हीरा दिया बहुत बढ़िया एक हीरा कहा कि तेरे पिताजी ने कहा कि ये बहुत मूल्यवान हीरा है हर एक जगह खर्च मत करना खूब इसका ठीक मोल तो देना नहीं हरे को देना नहीं। तो ले गया जाकर माल ने पूछा तो चार मूली कह देनी उसको सुनार के पास दे दे पांच सात दस रुपया कह दिया किसी ने पचास रुपया किसी ने सौ रुपया किसी ने हजार रुपया किसी ने दस हजार ज्यादा विस्तार क्या करना है वो सब चला गया दिया नहीं। उसने सुना कि एक बहुत वृद्ध अमुक देश में महापुरुष है वो हीरों के बड़े परीक्षक है बड़े अच्छे हैं। तो वो पूछता वहां पहुंचा उसने कहा कि मेरे को एक रत्न की परीक्षा करवानी है कि वो रत्न कितनी तरह कैसा है। ठीक है उस वृद्ध ने कहा ठहरो तुम बैठो यहाँ। उसने स्नान आदि करके शुद्ध होकर निर्मल होकर भगवान का ध्यान करके और कहा अब लाओ तुम तुम्हारा हीरा देख। वो उसने देखा तो महाराज चकरा गया वो इतना अमूल्य हीरा अरे ये कहां से लाया तू कैसे तेरे को मिला। मेरी उम्र भर में कोई एक दो आया होगा ऐसा नहीं मिला ही नहीं ऐसा हीरा कहां से ले आया। तो उसने बताया कि अमुक मेरे पिता थे उनसे मिला है हमारी स्त्री माँ के पास मिला। हाँ हाँ वो सुना तो मैं नहीं था ऐसा आज तक तो नाम सुना ही नहीं उसका कि मतलब उसका शरीर चला गया उनका दिया हुआ मेरी माँ के पिताजी का दिया हुआ मेरी माँ के पास में था। माँ ने कहा कि इसका ठीक उचित मूल्य हो देना क्योंकि बेचना नहीं बहुत अच्छा है। कहते बहुत बढ़िया बात कही तुम्हारी माँ ने बहुत अमूल्य हीरा है तो इसका मैं क्या करूँ। हीरा इतना बढ़िया मिल गया बट मेरे तो खाने को रोटी नहीं है पहनने को कपड़ा नहीं है रहने को जगह नहीं है क्या करूँ मैं। तो भाई तो कि आपकी मर्जी है उसको दे दो कि मर्जी है दे दू मैं ठगाई करता नहीं इसलिए हीरा का मूल्य हमारे पास नहीं है मैं सब संपत्ति दे दू तो भी इसका मूल्य नहीं आएगा ऐसा मूल्य हीरा है। तो कहा मेरे को उपाय बताइए आप वृद्ध हो मेरे तो माता पिता की तरह आप हो बताओ क्या करो। तो क्या देखो तेरे को एक दुकान है हमारी जिसमें हीरा पन्ना है बहुत ही। ऐसी हमारी दुकानें, कई दुकानें हैं हमारी, उन दुकानों में तुम्हारे को बता देंगे, और जितना समय तुम्हारे उस समय में जितना तुम हीरा ले सको निकाल सको उतना बाहर फेंक दो। समझो दुकान से बाहर तुमने निकाल दो वो सब तुम्हारा, और हमारे पहरावन वाले रहेंगे, सभी रक्षा करेंगे, तुम तो केवल उनसे बाहर फेंक दो बस, इतने में काम हो जाएगा। तो अच्छी बात है। तो तीन दुकान बताई उसने। पहली दुकान बताई, ये है 15 मिनट की है, 15 मिनट इसमें आप जाकर के जो देखो जो बाहर फेंक दो, अरे हीरा ही हीरा ही हीरा है, पन्ना है, लाल है, मोती है, पुखराज है, जो छोटी चीजें मोती आदि मामूली है, बड़े बड़े कीमती कीमती हीरे बहुत है, उनमें जितना तुम ले सको ले लो। और उसने विचार किया कि ये अगर ले लेगा तो मैं इनाम दूंगा, कि तुमने बहुत अच्छा किया बढ़िया किया, तो इनाम देने का मन में सोच लिया। वो दुकान में ले गया, घड़ी वाला साथ में है कि देखिए कितना मिनट है, देख लीजिए 15 मिनट आपके दुकान के लिए है। तो वो 15 मिनट गया तो मारा देखते ही वो तो प्रकाश सारा है हीरों का, उसमें कोई बत्ती नहीं है, हीरों के कारण से उसका प्रकाश हो रहा है। अरे दुकान ऐसी विचित्र देखी, अजायब घर भी देखा नहीं इतना विलक्षण, इतनी विचित्रता उनमें, हीरों की चमक, किरणें उसकी लाल और पीला सफेद, कई किरणें छिलक रही है, एक एक हीरा पर कई तरह की बातें ऐसे देखा तो चकरा गया। दो चार मिनट बाद साथी ने कहा आपको लेना, अरे भैया ठहरू तुम देख लो, मैं ये देख लू जरा, पीछे 15 मिनट बाद रहने नहीं जाएंगे। वो देखने देखने में पूरा देखने से 15 मिनट हो गया, कि देखिए 15 मिनट हो गया, अब चलो, अब नहीं छू सकते, अब कुछ नहीं छू सकते, बाहर निकाल दिया। कहते अरे दो दुकान आगे और पड़ी है, दूसरी दुकान गया तो वो दुकान उससे बहुत बड़ी लंबी दुकान है, बहुत दूर तक वहां देख गए तो उसमें साजवाज सजावट उनसे बहुत विलक्षण, वो हीरों का प्रकाश विलक्षण वो बातें तो नहीं है, परंतु लौकिक चीजें ऐसी लगी हुई बड़ा विचित्र हो। साजवाज देखा, उसे देखा अरे इसमें आ जाए तो ये देखते देखने लायक तो ये है, वहां तो कोई ऐसी देखने की वस्तु ही नहीं थी। इतना राजी हुआ, प्रश्न हुआ, देखने लगा। उसमें कहा इसमें आपको 25 मिनट देते हैं, लंबी दुकान है, 25 मिनट में जितना तुम ले लो हम फेंक देंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे, अब ले लो जितना ले लो, बैठो तुम हल्ला मत करो, हमें देखने दो, तो समय के बाद जाने नहीं देंगे। वो 25 मिनट महाराज 25 अब देखा उसने, बहुत देखते देखते देखते वो 25 मिनट खर्च हो गए। अब 25 मिनट जाते क्या देखे, मनुष्य का जब आप देख लेना, जब मनुष्य मन लग जाता है तो उसमें समय इतना खर्च होता है, इतना खर्च हो जाता है, पट पट कभी बीत जाता है। और आप घड़ी लेकर के प्राणायाम कर श्वास को रोक करके देखो तो 1 मिनट पूरा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना लंबा समय हो जाता है। और किसी खेल तमाशे में लगा तो घंटा घंटा बीत जाती, अच्छा घंटा हो गया। हाँ तो इस तरह से उसका मन लगा था, तो वो 25 मिनट क्या चीज है, बस खत्म हो गया। तो कहे 25 मिनट हो गया साहब, कैसे यार तो और तो देखने दो, कहते अब देखने की बात नहीं है, लड़ने की बात है ही नहीं, अब देखने भी नहीं, बाहर निकलो, अब इससे भीतर नहीं रह सकते, चलो तीसरी दुकान में गया। तो वो तो अजायब घर ही चिड़ियाघर, उसमें महाराज जलाशय, मोटार, मगर मच्छर, दुजेर, मछलियाज, मेंढकर, जलचरी बहुत सारे, थलचरी भी बहुत सारे, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, दुजेर देखो तो उसमें बहुत ही विचित्रता, यार खाओ पियो मौज करो आनंद से, मिठाइयां दूजी करते, कई तरह के फल, देश के विदेश के तरह तरह की सजावट, उतनी बात देखा वो तो चकरा गया, दुकान तो ये बढ़िया है। वो दुकान क्या था, वो तो कोसों तो ही था, हवाई जहाज पर चढ़ो, मोटरों पर चलो, सो करो, ऐसा में जो चाहे सो चीज लो, सब मुफ्त में। तो उनमें वो करने लगा कि क्या कर रहे हो, देखो तो सही है, समय जा रहा है, कितना मिनट है इसमें, कहते इसमें है 40-50 मिनट है, और 40-50 मिनट में घंटा भर में वो तो नहीं कर सके इतना काम, अब जाते घूमते घूमते घूमते समय हो गया, अब इसमें से लेना चाहो मौज ले लो, और अब देखो पीछे फर्सा चलो जल्दी नहीं पहुंचोगे, मोटरों को नसरे घूमे, हवाई जहाजों में चढ़ के सब अपने सैल करी, तरह तरह भोजन किए, तरह तरह के एहसान किए, सुख दिया, खूब बिल्कुल मुफ्त में सब कुछ संपन्न दिया उसको। उस वक्त समय बीत गया, अंत के बाद ठेठ पहुंचने के लिए बहुत समय बाकी रह गया। हम चलो पीछे चलो चलते दुकान के बाहर दरवाजे पर चीजें पड़ी थी, थैला दो तेल, वो एक दे उठाया और कूद गया बाहर गया। उसमें देखा तो क्या था, वे तोल के बाट थे, खोटे लोह के बने हुए, कोई पीतल का बाट भी था, उसमें वो टक्के से डब्बू डब्बू सही ठीक होते पहले भी ठीक है, कट टक्का है तांबे का, मोटा मोटा मोटा मोटा भी तोलने में काम आते, आजकल तो चलते नहीं। वे कुछ थे, वो थैला दो चार निकला, एक दो कोई कलगार रुपया टन टन बजना है, वो रुपया निकला, आगे जाकर देखा ये वो महाराज जो जोहरी था, उसने कहा क्या लिया इसने, कैसा लिया, क्या लिया, क्या महाराज लिया नहीं, कि निकलो उसको मुंह मत दिखाओ, निकलो यहां से। वो भी नाराज हो गए और उसने मन में किया कि ये ले ले तो मैं अपनी तरफ से बहुत दूंगा, पर नहीं लिया। अब आपके मन में आती होगा कि ऐसी दुकान अगर मिल जाए हमारे को तो हम तो बहुत ही कमा लेंगे, पहली दो 15 मिनट की, दूसरी 25 की, दूसरी 60 मिनट की, ऐसी तीन दुकानों में सो गया, पर कुछ नहीं लिया, नकद निकाल दिया। तो वो चीज आप लोग और हम लोग देखेंगे, हम लोगों तो मिले तो आंखें मीच के खरीदने का, जितना धन हो एक साथ में हीरा पन्नर दिया इतना ले लेंगे, विषय में हमारा नहीं दुनिया का दरिद्र दूर हो जाए ऐसा ले लेंगे, ऐसा आता होगा मन में, और बहुत धनी बन जाएंगे, बहुत चीजें ले लेंगे। परंतु सज्जनों वो तीन दुकानें चल रही है, पहली दुकान है बाल्यावस्था, 15 वर्ष तक उसमें बड़ा लाड प्यार होता है, स्नेह होता है, खेल कूद होता है, मर जाती है, पढ़ाई भी बुरी लगती है, भजन स्मरण तो कुछ सुहा अच्छा सुहाता ही नहीं, में हीरे बहुत कीमती है, अगर भजन किया जाए बाल्यावस्था में तो ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्त हो गए बड़े भारी। उन लोगों ने बाल्यावस्था से भगवान में मन लगाया बड़ा, तो बड़े नामी भक्त हो गए, ध्रुव प्रहलाद समान हर एक जगह आता है, ध्रुव जी का नाम आता है, प्रहलाद जी का नाम आता है, बचपन में लग गए थे तो बचपन में दिया किया हुआ भजन बहुत विलक्षण होता है, क्योंकि संसार की हवा कब लगती है, जो जो संसार का परिचय होता है तो इतने अभाव बहुत होता है, वो चीज है वो चीज है, पहले जानते ही नहीं, जानकारी होती है, जानकारी होने पर लालच होता है, लालच चीजें मिलती है, मिलते पर फिर उससे बढ़िया उससे बढ़िया उससे बढ़िया, ऐसे बड़ा लंबी ऐसा हो जाती है। तो बचपन में छोटी दुकान रहती है परंतु उसमें कीमती हीरा कीमती बहुत है, बचपन से भगवान का भजन किया जाए तो स्वभाव इतना शुद्ध और निर्मल हो जाता है। सज्जनों भाई बहनों आपसे कहना है, जो आपके बालक बच गए हैं और कोई बालक हो गए हैं, कहीं घर भी बच गया है किसी का ही, तो प्रार्थना है कि बालकों को भजन में लगाओ भाई, कीर्तन में लगाओ, भगवान के चित्र दिखाओ, भक्तों के चरित्र सुनाओ, भगवान के चरित्र सुनाओ, भगवान के लीला के पद सुनाओ, भगवान नाम का कीर्तन सुनाओ, उन बालकों की सेवा करो। बड़ा भाई लाभ है और पहली दुकान में है, वे खेल कूद में ही रहते हैं, ये माताएं चाहे तो संत महात्मा बना सकती, ये पहला गुरु माँ है, पीछे दूसरे गुरु मिलते हैं, अरे पूछे तो मेरी मातृभाषा क्या है, हम सीखते माँ से हैं, खाना पीना बैठना उठना चलना फिरना बोलना माँ से सीखते हैं, माँ पहला गुरु है। तो बहनों माताएं आप कृपा करो, ऐसी डाकन मत बनो सरपणी, पुत्रादी नहीं सरपणी, सरपणी मत बनो पितरों खा जाए, सरपणी कहते हैं 108 डंडा देती है एक बार में सरपणी, परंतु वह घेरा गाल करके बीच में रख करके चारों तरफ अपने बैठ जाती है, उनमें अंडा फूट को झरब निकलता है तो खा जाती है, अपने बच्चों को भी खा जाती है, वो बाहर जितना चक्कर लगाया आप बैठी उसे बाहर निकल जाए उसको छोड़े बीच बीच में खा जाती है, अपने बच्चों को खा जाती है। इस तरह से आज महाराज रूप लगा लोगे, ऑपरेशन कर लोगे, ये कर लो, खा जाती है अपने बच्चों को, खा जाती है गर्भ में आते ही पिरा दे। ये बच्चों को खाने वाली महान सर्पणी डाकन है ये। तो ऐसे बाहर कोई निकल गया उससे तो वो बच गया, तो इतने सर्प जिसमें बहुत बच गए, बहुत खा जाती है, इस वास्ते उसका नाम सर्पणी का पुत्रादीनी सर्पणी सिद्धांत गोमती मार्ग में आता है। तो इतना खा जाती है ये, अब वो 15 दिनों में बेचारे क्या करेगा, खेल तमाशा में इधर उधर लाड़ प्यार में समय बीत जाता है। 15 वर्ष के बाद 25 वर्ष की दवा अवस्था मिलती है, जवानी। 40 वर्षों बाद तो चश्मा लग जाता है, सूझता नहीं, कमजोर पड़ जाती है आंखें, कम दी होना चलता है, उतने तो बढ़ता है, फिर बीच में रहता है, फिर घटना शुरू हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। अस्थि जायते वर्धते अवक्षीयते विनश्यति क्षर भाव विकार खत्म हो जाता है। तो इस तरह से महाराज दूसरी दुकान है वो भी भजन स्मरण करने की है। 25 वर्ष है वो है तो साधन 25, परंतु लोगों में वो तो गदा 25 होश नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, मारा अंधेरा, जवानी आती है भोग की, जागृत होती है संग्रह की, भोग भोगने की, सुख की इच्छा ज्यादा होती है संग्रह की, जितनी नहीं हो जितनी तरह तरह के भोग भोगने की, जवानी में भोगों में लग जाता है। दुकान उससे बड़ी है, परिचय बहुत हो गया, देश विदेशों में कई बातों को जानने लग गया, उसमें भजन करे, पर भजन क्या करे महाराज, उसको गदा 25 कहते हैं। गदा 25 क्यों हुई, ये श्रावण के महीने घास होता हरिया बढ़िया, कोमल कोमल बढ़िया घास, पर गदा होता है उसको में घास नहीं खाता, गदी के पीछे दौड़ता है, घास खाने को उसको भगत नहीं मिलता है, अरे दुलती लगती है, भूख भूख करता पीछे फिरता लगे दुलती, मुंह घूम जाए मतलब, ये घोड़ा और गधे की दुलती होती है, बहुत भयंकर लगती है चोट, वो लगे चोट फेल धीरे दौड़े जीवन लगो चले पीछे पीछे दौड़े। इस वास्ते मारवाड़ की मारवाड़ में सब छोड़ा है, भोगना फूटा है सावन में, गदेरा फूटे जो मारवाड़ फूटा है सावन में, गदे फूटे जो भाग फूटा है, भोगना फूटा धारा। तो इस तरह की दशा है महाराज, उन भोगों में लगता है, संग्रह थोड़ा करो, संग्रह करो, खर्च करो, भोग भोगो, सब आने ले लूसन ले, खाना पीना इतना खराब कर दिया, राम राम राम राम राम राम। अरे कुछ भजन स्मरण कर लो, कोई घड़ी वाला मिल जाए, कोई संत महात्मा कह दो तुम्हारा समय जा रहा है, भजन करोगे हल्ला मत करो, तुम चुप चुप रहो, अरे मौत ले रहे, ये बार बार थोड़ा ही मिलेगा, ये भोग कब मिलेगा, देखते हैं जवानी है तक भोग भोग ले। वो 25 वर्ष की अवस्था अगर तत्परता से लगा जाए तो भजन ध्यान करने की, भाइयों अपने उद्धार करने की बड़ी सुंदर अवस्था है। शरीर ठीक होता है, मन भी ठीक होता है, शक्ति भी भीतर रहती है, करना चाहे कर सकता है, पढ़ सकता है, ध्यान कर सकता है, जप कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, सत्संग कर सकता है, औरों को भी सत्संग भजन में लगा सकता है, ऐसी सुंदर अवस्था है। वे 25 वर्ष जो खो देता है, अब आगे 40 वर्ष के बाद अब क्या हुआ, अब वो शक्ति नहीं रही जो 40 वर्ष की थी, अब घटना शुरू हो जाती है, आंखों के नेत्र भी कमजोर हो जाते, शरीर में भी साधारण रीति रहता है, वो चढ़ती जवानी है ना, उस जवानी में आदमी स्थिर रहना बड़ा मुश्किल है, इस अवस्था में ठीक मर्यादा में रहना बड़ा कठिन है, कोई संतों की कृपा हो जाए, सत्संग हो जाए तो बचता है, कहीं पड़े कहीं पीछे कहीं कर लेंगे बार, किन किन अवगुण ने किया ये वय चढ़ती बार, ये वय चढ़ती उस समय में किस किस ने नहीं किया महाराज, बस जाए कोई बिल नहीं बचता है, भोगों की भरभार से हृदय आकर्षण होता है, क्या विधि यार क्या निषेध है, क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए, प्रवृत्तिंजय निवृत्तिंजय जनाना विदुरासुरा, आसुरी प्रकृति वाले भोगों में लगने वाले क्या करना चाहिए क्या ये नहीं सोचते, बस केवल भोग मिले, भोग भोग ले, आराम भोग ले, तरह तरह के भोग भोग लग जाते हैं, विधि निषेध की बात ही नहीं है, प्रवृत्तिंजय निवृत्तिंजय जनाना विदुरासुरा, भगवान ने आसुरी संपत्ति का वर्णन किया बड़ा विलक्षण, पढ़ाई नहीं है क्या करना चाहिए, पढ़ाई आजकल की पढ़ाई एबी ऋषि डी आई, बस एबी बनारसी डी आई, मरण जय जय राम जी, बहुत जल्दी मर जाते हैं दुराचारों में, दुर्गुणों में, व्यभिचार में, भोगों में लगने से आयु खत्म हो जाती है, शरीर बीमार हो जाता है। अगर वृद्धावस्था में पहुंचना मुश्किल है, बहुत से तो मैंने देखा है बाल्यावस्था से आगाड़ी जाते ही बूढ़ा शुरू हो गया, जवानी भूल ही गए, आई नहीं, बूढ़े हुए थे शक्ति उन्हें कम हो जाती है। तो भाई श्रद्धा घटकी, शैंक बैंक वृद्धापन बढ़ी हो, नील नहीं कर कुंडी में खड़ी हो, मगर पचीसी माए डोकरो बढ़ो डाकी, डांगड़िया ने दिगे ठिगे ताबड़िया थाकी, मिट गई उम्मीद बैठन उठन भेदन फैली भाड़ी हो, बहु बर्थ देह बांधी विविध करके और काली हो, अफी भर महागर सर सर नशा करते करते, मगर पचीसी माए बढ़ो डोकरो डाकी, पचीस अवसर बाकी डाकी बढ़िया, जवानी होती है कठे कहा जवानी होती है, शरीर को नाश कर दिया, भोगों में नाश कर दिया। सजनो अमूल्य हीरा है, अमूल्य हीरा ये मिल गया है तेरा जन्म, चोला रत्न अमूला वृथा खोवे बतना, संतों ने कह रही बात मत भूल, अमूल्य चोला है ये मानव जन्म लिया है परमात्मा ने। अगर परमात्मा का भजन करता तो उस परमात्मा ने कहा भैया तेरा ये हीरा है, इसका बहुत बड़ी कीमत है, तू चलता है अस काम लगाओ तो तेरा मैं सुपर, ये था माम प्रपद देन देता अस्तत है वो भजाम में, हम भजन करूंगा तेरा उद्धार कर दूंगा, तेरी मदद करूंगा। परंतु भगवान की रूप देखता ही नहीं, भगवान को मानता ही नहीं, कोई संत महात्मा कहे तो बिल्कुल फालतू बातें हैं, ये तो निरर्थक बातें हैं, खेल तमाशा भोग भोगना नशा पता करना और मृग मृग वस्तु मांडार मांस मछली तरह तरह के पान फिरा करके पेप्सी नशीले चीजें खाता है। मेरे तो भाई नाम भी नहीं आता, आप जानते हो शहरों में रहते हो कितने कितने दुर्गुण और दुराचार भीतर में आ जाते हैं। ये जवानी 25 वर्षों की राम राम राम राम राम राम राम राम बहुत कुतना हो जाता है। सत्संग में भी जाते तो इस अवस्था में कम जाते हैं, बूढ़े बड़े हुए जाओ सत्संग में जाओ, अरे लोग मिलते हुए भी कहते हैं तेरे भजन करने का समय है, ये तो खाने पीना ऐसा आराम का समय है, भजन का तो बूढ़े हो जब करना, और बूढ़े कह देते हैं जब बूढ़े भजन करते हैं क्या, उनकी दशा क्या हो रही है, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, घर में निरादर हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, मेरे को ऐसे भाई मिलेंगे, स्त्री मेरे को कूटती है मन मारती है, कर दू करूं क्या, बूढ़े हो गया वृद्ध हो जब यूठ बोली घर की नारी रे, अब बुढ़ला मर जाए तो छूटे जिंद मारी रे, ये दशा है। स्त्री भी चाहती कि मर जाए तो अच्छी बात है, पुत्र पोता आदि हुए चाहते मर जाए तो अच्छा है, अच्छे अच्छे घराने में लोग चाहते हैं कि ये बूढ़े बैठे हैं हमारे बाधा दे रहे हैं, ये मर जाए तो बड़े खुले खुले हो जाए, ऐसे घर हमने देखे हैं सुना है कि माँ जी को तो काशी भेज दो और एक आदमी दे दो सेवा में, खर्चा बांध दो एक घर में मत रखो, वो है उनको बहुत बुरी लगती है बूढ़ी माँ जी, वो कुछ बात कह देती है उनके जलन में जलन होती है मन में, हमारी स्वतंत्रता का नाश कर रही है, ये क्या कह रही है, आजकल की छोरियों की दशा राम राम राम राम राम राम, बड़ा भारी तिरस्कार अपमान करती है उनका। तो सज्जनों वो अवस्था आ जाएगी, वृद्धावस्था कौन पूछेगा, जब काम करता है उस समय तो बड़ा भारी घर बड़ी भारी आप गए आदर सत्कार है, अब वृद्धावस्था होगी काम कर नहीं सकते, मन से मालूम होता है कि भर जा तो अच्छी बात है, ऐसी दशा हो जाती है। शेर जी श्री जयदास जी ने कहा था ये गायों के लिए पिंजरा पोल है, ऐसे बूढ़ों के लिए पिंजरा पोल की बड़ी आवश्यकता है, घर से निकाल देते है तिरस्कार कर देते है अपना देते है। कोलायत में एक बूढ़ा बैठा था कुछ वर्षों पहले, मैंने देखा आंखों से, उसका पोता वहां छोड़कर कोला के तालाब किनारे छोड़कर चला गया, बहरा है अंधा दिखता नहीं, अरे कहते अरे भूखा मजबूर है, मैंने सुना देखा कोई मरा अन्न देने वाला नहीं, ये वृद्धावस्था पर बात होती है, घर वाला कोई आदर नहीं करता तिरस्कार करते है, बच्चे भगवान की कृपा है जिसके कुटुंब भी अच्छे है बूढ़ों की सेवा होती है, वृद्धों की सेवा करते ऐसे भी घर देखे मैंने, वृद्ध है माता पिता दोनों वृद्ध है, खाट में पड़े हैं, परंतु महाराज बहू है, बेटा है, बड़े प्रेम से आदर से उनकी सेवा करते हैं, रात और जगते सेवा करते हैं, ऐसे भी है। इस संसार में शब्द रत्न सर्व रत्ना वसुंधरा, इस समुदाय में अच्छे मंदिर सब होते हैं। रामायण में भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जगत जननी जानकी जी भी है, शूर्पणखा का भी है, वह भी स्त्री है। ऐसे महाराज राम जी जैसे भी है, रावण जैसे भी है, दोनों होते हैं। इस वास्ते रामाधिवत वर्तव्यम न रावणाधिवत, ये सिद्धांत होता है, सही चीज होती है। तो ऐसे वर्त बहुत कम, जिसमें कलयुग आने पर हमारे देखते देखते बूढ़ों का धीराधीर हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, पहले की अपेक्षा बहुत समय गिर गया है और गिरता चला जा रहा है। सज्जनों भगवान के भजन में लग जाओ तत्परता से, तो मैंने देखा है वृद्ध संतों की बात मैंने देखी है, एक धनी आदमी वृद्ध संतों को ले गया घर पर, वहां पर सेवा करता है, ऐसे ही शांत होने पर जाओ जी अंतिष्ट क्रिया वहां पर मंदिर बना दिया, पाठशाला बना दी, ऐसा मैंने देखा है। पर भजन करने वाले संतों के लिए ऐसी बात हुई, कुटुंबी हो जाते हैं, दूसरे लोग आदर करते हैं, वृद्ध जितना संत वृद्ध होता है उतना ही लोग आदर विशेष करने लगते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कितना उपकार हुआ है, कितना उपकार होता है, और कितना दर्शन मात्र से लोगों को पाप करते श्रद्धा तो निष्ठा पाई। रामायण में आता है शरद ऋतु में चंद्रमा उदय होता है, तो दिन में होने वाले ताप को वो हर लेता है। संत दर्श जिम पातक टर ही, संतों के दर्शनों से पाप दूर हो जाते हैं, वे वृद्ध संत होते हैं, मना उनकी इज्जत प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा हो जाती है, उनका जीवन सब संसार के हित में उपकार में बीता है, तो लोगों पर असर पड़ता है और वृद्धावस्था में अनुभव बहुत है। इस बात की उनकी बातें बहुत सीखी हुई बातें सातों की पढ़ी हुई थोड़ी होती है, और जो अनुभव होता है वो विलक्षण होता है। गृहस्थ में भी जो वृद्धावस्था है उनमें बहुत ज्ञान होता है, बूढ़ी माताओं को बहुत जानकार होती है, आजकल की छोरियां समझती नहीं, उनसे ज्ञान लो, शिक्षा लो, जिससे आपका जीवन महान पवित्र बन जाए, इतनी बातें भी जानते हैं। परंतु अबोधो भताश्चान्य जीर्ण मंगे सुभाषितम बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रवेश मैं उठिता। भर्तृहरि ने कहा जो विद्वान से पढ़े लिखे पंडित है उनमें तो ईर्ष्या आ गई, हम पढ़े लिखे क्या तुम जानते हो, अरे हम बतावे सुनो तो सही, क्या सुनो तुम्हारे, हम पढ़े लिखे कौन से आए। तो बुद्ध जो जानकार है पढ़े लिखे उनमें तो ईर्ष्या आ गई, ये क्या पंडित है, हम पंडित है, वो हम पंडित है, वो ऐसे पूछते नहीं। और जो धनवान है संपद है उनमें अभिमान आ गया कि धनी वन सब विद्वान आज हमारे यहाँ पर नाक रगड़ते हैं, और क्या विद्वान, विद्वान क्या होता है, धन में जो पूछे। और दूसरे बात तीसरी श्रेणी के आदमी समझते ही नहीं, हमारी बात समझने के लायक वर्षों तक अध्ययन करे तो हमारी बात समझने लायक बनेंगे, वे समझते नहीं, और लगे रहे रात में तेल लोन लकड़ी में लगे हुए, कैसे निर्वाह कैसे हो, चौथे आज में जो कपड़ा नहीं है, गाल रोटी नहीं है, मकान नहीं है, महाराज रात दिन करते हैं, खाते कमाते कमाते खाते रहते हैं, इसमें उनको भगत नहीं है सुनने के लिए। तो भर्तृहरि ने पश्चाताप किया कि जी मेरे पास में बहुत बातें थी, मैंने बहुत उम्र में बातें संग्रह करी, अब किसको बताऊं, बोधारू मस्तर प्रवेश मैं दूषिता। अबोध वो भताश्चान्य उनका बोध विचार समझ नहीं सकते, जीर्ण मंगे सुभाषित, हमारे जो संचय किया उम्र भर में हमने तत्व का विचार किया उसे पहचान करी, वो तत्व जीर्ण मंगे, वो साथ ही साथ हमारे बूढ़े हो गए, जैसे हमारा ज्ञान भी बूढ़ी, हमारी भी बातें बूढ़ी हो गई, मरने साथ में जा रही, किसको कहे, कोई सुनने वाला नहीं है। तो सज्जनों बूढ़े अपने माता पिता दादा दादी है उनके जो बहुत समय लगाया है उनमें जितना अनुभव किया है, अगर उनसे आप पूछो तो कितनी बड़ी बात है, बूढ़े बड़े संत हुए हैं, उनके भी लोगों ने आदर किया है तो बहुत लाभ हुआ है उनको, तो क्योंकि जीने से पढ़ाई से इतना अनुभव नहीं होता है जिनसे अनुभव से अनुभव होता है, अनुभव करने से जो अध्ययन होता है वो अध्ययन विचित्र होता है, तो ज्यादा अवस्था रही है उन्होंने बहुत विशेष किया है। तो अगाड़ी वह तीसरी दुकान है जगह हमारा वृद्धावस्था गई, उसमें बेटा बेटे का सासरार, मेरे नानी सासरार, दूध सासरार, पोतार पर पोतार, उनका कुटुंब भी वो जाती है, आती है, चीन, जापान, इंग्लैंड, विदेश देश, वो दुकान बहुत बड़ी दुकान, कितना परिचय बढ़ गया, जो जो बहुत बड़ी बन गई। घंटा भर का समय उसमें लगे हमारा, 60 मिनट लग गई, 60 मिनट में क्या हुए, और 60 आते नहीं, आज 100 वर्ष तो होते नहीं भाई, पहले ही खत्म हो जाए, 80 वर्ष में ही खत्म हो जाते हैं, 50-60 वर्ष में है क्या, 40-50 वर्ष में ही आदमी मर जाते हैं। आजकल दुर्गुण दुराचारों के कारण से, न करने लायक काम करने से आयु घट जाती, बढ़ जाते हैं जल्दी। तो भाइयों ये समय बड़ी से तेजी से जा रहा है, ये हीरा है, ये बड़ा कीमती, ये मानव जन्म, ये पदार्थ बुद्ध के पदार्थ है, ये जा रहा है, ये समय बीत रहा है। भाइयों बहनों चेत करो, अब भी होश में आ जाओ तो बहुत कुछ काम हो सकता है। जैसे कुएं में रस्सी डाली जाए, लोटा जाए तो पानी लेकर पास होता है, अरे हाथ से छूट गया तो फिर भरा लोटा भी गया, रस्सी भी गई, पानी कहाँ मिलता है। ऐसे जितना ये समय है अब बाकी बच गया है, प्रार्थना है इसमें भगवान का भजन करो, नाम का जप करो, संसार का उपकार करो, संसार में सेवा करो, घर में भी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ और भगवान का नाम लो। दो बात खास, भगवान का चिंतन और संसार की सेवा, ये दो बात है। अब जितना समय बच गया है वो लगा दो तो अच्छी बात है, नहीं तो निष्फल हो जाएगा सब, ये गुड़ गोबर हो जाएगा। मन मनोरथ किया, ये करेंगे ये करेंगे, ये कुछ नहीं होने का है, राम नाम सत बोल जाएगी। इस वास्ते भाई बहनों से कहना, बचा हुआ समय भगवान में तत्परता से लगाओ तो आप निहाल हो जाओगे, आपके द्वारा दुनिया का भी बड़ा भारी हित होगा। जो काम करता है अच्छा, उसके द्वारा अच्छा ही पैदा होती है, अरे बुरा काम करता है बुरा ही पैदा होती है। गीता सिखाओ क्यों सिखा देता है, अरे बीड़ी सिगरेट भांग तमाशु मदिरा पीने वाला क्यों को नशा पता सिखा देता है। ऐसे महान दुराचार में जो उम्र जा रही है, बचाओ, अब भी चलेगी चलेगी, अब रही हो जो बचाओ, यही प्रार्थना है। नारायण नारायण।